Welkom iedereen bij IT-Bende 73 van 28 september 2012. In de box hangen Luc Sala via de telefoon. Bart van Klaveren terug in Finland. Daar kunnen we over een kwartier in de podcast halen. Mobiel. Mijn naam is Martin Broers. Ja, Bart. Ja. Heb je met je hele reis door Nederland nog iets, van het computernieuws gezien? Of? Nee, heel weinig. Het was echt een familiebezoek. Mm-hmm. En, ik heb wel wat collega's ontmoet van Tweakers.net. Mm-hmm. Maar je bent toch wel in Haren geweest, Bart? Ja. Je bent toch wel in Haren geweest, of niet? Nee, ik ben niet in Haren geweest. Ik heb het wel allemaal meegekregen. Een feestje. Ja. Nou, dat was een beetje het grote nieuws van deze week. Hè? Natuurlijk toch dat het, naar mijn zegt, 10.000 mensen afgekomen zijn op een Facebook-berichtje. En dat daar paniek is ontstaan. Ja, dat wordt ook. En ook in Horen was het alweer 10.000 euro kosten gemaakt of zo voor een of andere iemand in Horen die een feestje had aangekondigd. Wie is daar allemaal verantwoordelijk voor? Nou ja, hoe gaat het? En dat vind ik het dus leuk. Ze hebben dus daar in Haren hebben ze dan een commissie benoemd met Job Cohen. Nou, die Job Cohen die stond altijd in Amsterdam, altijd op de eerste rij als burgemeester, als er weer een of andere conferentie was en hield hij allerlei lulverhalen over ICT. Maar de fouten die hij gemaakt heeft door hier een glasvezelnet op te hangen en door een WLAN-systeem in Amsterdam te installeren had niemand gebruikt. Die begreep er dus echt helemaal niks van. En ik vind dat wel opvallend. Iemand die van de digitale sociale netwerken niet begrijpt, mag dat gaan onderzoeken. Want het probleem is natuurlijk niet dat de politie niet goed is opgetreden of dat de burgemeester dat niet gezien heeft. Dit zijn opslingeringen, dit zijn duidelijk effecten van een korte terugkoppeling. En dat mensen dus, dat heet effervescence in het Engels, we kunnen zeggen group mind opslingering. Mm-hmm. Daar is al wat onderzoek naar gedaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld in stadiums en bij voetbalmatches. En nou ja, goed, in dit soort situaties, dan gaat dat gebeuren. Dan treedt er een soort opslinging op. Iedereen gaat hetzelfde denken. En nou, als er niks te doen is, dan gaan we gewoon maar de bushokjes omver halen. Nou, de eerste die het toevallig doet, of de toevallige, dan loopt het uit de hand. Dit moet dus bekeken worden in de context van opslingering, ja? En nou is er een student, Thomas van Beuzekom, die gaat op 4 oktober, en dat vond ik wel een interessant bericht, die gaat op 4 oktober met een aantal mensen de tweeters analyseren die er gemaakt zijn rond dat verhaal. Mm-hmm. Want die zegt, we moeten daar naar kijken. Die zogenaamde specialisten, die kunnen, dat zijn allemaal politici, die begrijpen er toch geen bal van. Nou, ik heb me die man een e-mail gestuurd. Ik zeg, waar je naar moet kijken is hoe tweets met een bepaald woord, wat niet alleen wat frequentie is, maar de opvolging. Ja, dus de opslinging is een tijdsfenomeen. He, dus laten we zeggen, eerst is het misschien 10 minuten tussen tweets en dan is het 7 minuten, 6 minuten, 4 minuten en dan wordt het een stroom. Kijk of je daar een patroon in kunt zien en of je dus stuurtechnische kwaliteiten uit kunt halen. He, je kunt aan een dempingspatroon of aan een opslingingspatroon zien eigenlijk wat de tijdsfactoren zijn in de loop. En of je daar wat aan moet doen. En of Facebook daar wat aan moet doen. Ja? Of moet je dus in het hele systeem van sociale media een tijdsvertraging gaan inbouwen? Ja, maar heeft dat in zo'n... Je bedoelt op het moment zelf. Maar ja, als nou ja, goed, mensen, dat is wat gebeurt bij de beurs. Zelf, op het moment zelf hebben die mensen helemaal geen Facebook meer tot hun beschikking. Tenminste, maar het is wel duidelijk dat het gekomen is door Facebook, laat ik zo zeggen, zonder Facebook was het niet gebeurd. Dus je moet er naar kijken. En dat is bij de beurs ook gebeurd. Bij beurzen was ook zo'n opslinger, weet je wel. Dus mensen die gingen dan verkopen doen als ze door de rode streep gaan. Nou ja, goed, dat ging dan zo snel dat binnen een paar minuten de beurs in elkaar zakte. Nou, daar hebben ze dus een systeem voor bedacht. Dat als dat gebeurt, als er meer dan zoveel actie is, dan slaat de zaak dicht. Mm-hmm. Nou, dat zou dus binnen Facebook ook kunnen. Je zou kunnen zeggen, als er van een bepaald adres meer dan zoveel actie is, dan gooien we de zaak gewoon 5 minuten dicht. Ja, maar zou dat dan niet juist voor Twitter en sms moeten gelden? Nou ja, Twitter, sms, Facebook, kan niet schelen wat. al die moderne media hebben hetzelfde fenomeen, namelijk immediacy. Mm-hmm. Terugkuppel is, de tijdsvertraging is nul. Of nul, laten we zeggen, een halve seconde. De mensen gaan dat heel snel, die kunnen dat zo doortweeten en klaar. En de gemiddelde vervulgingsfactor is natuurlijk enorm, want mensen sturen het eventjes in één klap met 1000 volgers. Ja? Mm-hmm. Maar dat uit de hand lopen, dat is toch gewoon klassiek? Dat is toch niet echt? Dat zeg ik. Het heet cultural effervescence. Dat is een bekend probleem. Well, probleem is wat overdreven, maar dat is een bekend fenomeen. Dat treedt bij rellen op. En wat dat betreft is dus de parallel met wat er gebeurd is met die Arabische film ook wel duidelijk. Hè? Er was dus een film over Mohammed, die eigenlijk tot hetzelfde soort rellen geleid heeft. Mm-hmm. Huh? Die twee dingen zijn heel erg duidelijk. En ze hebben het allebei te maken met, in het ene geval met aniconisme. Dat wil zeggen dat de islam is dus tegen gezichten. Hè? Die wil eigenlijk geen gezichten op de televisie hebben. Dat komt uit het Joodse geloof. Exodus 20:4, het tweede gebod in geen graven images. Maar in de islam is dat dan nog uitgebreid, maar helemaal geen gezichten. En zeker niet van de profeet. En nu zien we de andere kant. Dus dat Facebook, wat typisch een gezichtsding is. En wat ik ook interessant vind, is het gezicht van dat meisje in beeld geweest. Zat in haar Facebook-bericht, konden mensen haar gezicht zien. Mm-hmm. En had dat kind iets bijzonders in dat gezicht? Trok dat mensen aan? Was dat heel aantrekkelijk? Was dat heel blij? Weet ik veel wat. Ja? Maar het heeft allebei met gezichten te maken. Nou, die hele gezichtsproblematiek, die gaan we steeds meer zien. Hè? Nu heeft Google toegestemd dat ze in Europa geen face recognition gaan doen. Maar dat is een techniek die steeds verder wordt vervolmaakt. In Amerika, het was dus zo, als jij een foto van jezelf op Facebook had, dan konden zij uitzoeken waar zou jouw gezicht ook nog opdook. Hè? Weet je wel, die oude pornofoto van 20 jaar geleden. Nou goed, dat soort dingen. Maar dat kon de politie ook en de FBI en dat soort dingen. En, oh. Wat? Nee, ik wist niet dat je die had. goed. Hey, maar ik bedoel, dat soort situaties. Dus dat hele probleem van die gezichtsherkenning, dat speelt hier doorheen. Van wat is Facebook? Waar zijn we mee bezig? Ja? Er zijn hele goede redenen waarom mensen hun gezicht niet willen laten fotograferen. En dat herkennen we een beetje van de Aboriginals en zo. Weet je wel? Die denken dat je dan je ziel steelt. Maar in voodoo, als je de foto van iemand hebt, dan kun je daar al rare magische dingen mee doen. Nou ja, goed. Een naam is al. Als je de naam van iemand hebt, heb je al meer macht over iemand. Ja, precies. En in voodoo moet je dan een nagel hebben of een stuk van een teen of weet ik veel wat. Ja, hoe meer, hoe beter. Maar foto werkt ook. Nou goed, in ieder geval, het zijn de dingen die me opvielen van de week in dat hele verhaal. Van hoe gaan we daarmee om? En ik kan me voorstellen dat er ook nu heel veel marketeers zitten kijken. Van jongens, dat is interessant. Als ik datzelfde fenomeen zo nou kan bereiken bij de opening van een winkel. Hè? Mm-hmm. Nou liep ik gisteravond toevallig in Amsterdam langs Apple. En daar stond me een rij, jongens, tot aan de brug. Geen duizenden mensen, maar toch wel een mannetje of 200, ja? Mm-hmm. Met rugzakjes en slaapzakjes, paraplu's. En ik heb met die jongens laten praten. En de eerste vier waren van een blog. En die deden net of ze betaald werden door Apple om een beetje rel te trappen. Maar die bleken dan van een blog te zijn die dat dan rapporteert. Dus die zaten er eigenlijk een beetje. Eigenlijk zaten de eerste 20 jongens die er zaten, waren studenten die het allemaal een beetje voor de gein deden. Flink papier mm-hmm. erbij en zo. Ze wisten ook allemaal precies wat de iPhone, hè, dat er geen LTE is. Ze wisten alle details over de maps en dat soort dingen. Maar over, dat er, over de krassen op de achterkant is nu ook weer deze week, toch? Oké, de krassen op de achterkant, ja. Nee, goed. Maar daar is dus voor alles te doen. Maar dat fenomeen heeft dus Apple op een of andere manier ook weten te benaderen. Hoe krijg ik groepen mensen in beweging? En dat is marketingtechnisch een bijzonder interessant verhaal. Maar goed, is het niet een beetje aan het overgaan bij Apple op dat punt? Want je zegt nu. Jij zou zeggen, nou ja, het is van de week was het in Duitsland, hè, dus vorige week. En er waren echt duizenden mensen en ze hadden er niet genoeg. En mensen kwaad en zo. En staan toch met 600 of 700 euro in hun handjes. Ja, ik vind het ook een bijzonder knap. Maar er stonden wat mensen bij de Apple Store. Maar als je dan vervolgens naar de KPN-winkel gaat om 9 uur, staan er 3 man. Ja? Dus Zo spannend was het. Tuurlijk, het zijn mensen die er allemaal een beetje op de rel. Maar dat is dus dat fenomeen wat we zagen bij in Haren. Er is een fenomeen. Ja, jongens, ik moet even afhaken. Want er belt me iemand al drie keer. Doei. Oké. Dat hele ding in Haren trouwens. Ik heb dat eens even wat uitgezocht. Hoe dat nou precies zat. En dat meisje heeft dan inderdaad die uitnodiging gedaan. Mm-hmm. Heeft niet meer dan een paar uur opengestaan. En vervolgens zijn er andere mensen mee aan de haal gegaan. Ook nadat zij dat heeft weer privé heeft gezet. En heeft proberen te cancelen. Mm-hmm. Zijn er toch mensen... Op een of andere manier is er iemand in Nieuw-Zeeland, geloof ik. Is daarmee is het gelukt om co-organisator te worden van het hele evenement. En die is er toen verder mee aan de haal gegaan. Gewoon om een beetje te trollen. Mm-hmm. En het is heel frappant hoe dat allemaal heeft kunnen lopen. Natuurlijk, ja, een naïef 15-jarig meisje. Die er ook niet zo heel erg veel aan kan doen. Maar ja, die enorme hoeveelheid media die daar is overheen gevallen. En ja, het is een heel interessant fenomeen. En ik vraag me ook af of daar überhaupt iets aan te doen is. Dat zeg ik dus. Je moet kijken naar... wat hier gebeurt, en dat moet je in veel breder verband krijgen, je moet kijken naar de terugkoppellussen in zo'n systeem. En wat hebben ze daar bij de banken aan gedaan? Want daar gebeurde hetzelfde. Iedereen valt over elkaar heen en je krijgt oscillatie. Daar hebben ze een soort noodrem erin gebracht. Ja? Als het uit de hand loopt, nou, daar zou je naar kunnen kijken. En ik weet niet hoe weet je noodrem... wanneer het uit de hand loopt? Ja, dat is dus de vraag, maar daar kun je dus allerlei algoritmes voor gaan bedenken. Een heel simpel is, als er van een particulier adres waar nooit dingen is, meer dan 1000 dingen is, dan stop je de zaak. Ja, dat soort dingen. Moet de regering dan zeggen tegen Twitter en WhatsApp en ja, daar komt het op neer. Ze moeten kijken, de voorzitter van de politiebond, die zegt dan ook van ja, nou, in sommige gevallen moeten we gewoon denk ik maar even Twitter boycotten. Er moet ook een ingrijp. Maar je zult dus... Nee, dat moeten we niet willen. Jawel, we moeten kijken naar cascades. Hè? Dat noemen we cascades. Dat er een soort... de een tikt de ander aan. En hoe heet dat? In atoomreactors heb je dat ook. Ja, een proces op dat het zichzelf voortzet. Ja, dat kun je analyseren. Maar er zijn ook mensen die nog heel tevreden zijn dat ze met klinkers uit de dam hebben staan gooien. Nou, dat ze dat vroeger hebben gedaan. Misschien moet het ook gewoon gebeuren. Het probleem is ook een beetje dat elk systeem wat je hebt kan worden misbruikt. Twitter kan worden misbruikt en Facebook kan worden misbruikt voor dit soort feestjes. Als je vervolgens iets gaat inbouwen waardoor je kunt voorkomen dat mensen berichten gaan zenden, dan wordt dat systeem weer misbruikt. Als het om... Ja, dat begrijp ik. En dat is het gevecht van de hackers en dat soort dingen. En het is natuurlijk zo dat de hackers altijd voorlopen en dat de trage overheid, maar in ieder geval, je zou er studie naar kunnen doen of je algoritmes kunt ontwikkelen om te zien of er cascades ontstaan of rare stroomversnellingen in berichtgeving die van punten komen. Kijk, bij Visa hebben ze dat ook. Als jij plotseling betalingen krijgt uit Amerika, ja, je bent in Nederland en je hebt 3 maanden in Nederland en dan plotseling komt er een betaling uit Amerika. Dan bellen ze op en dan zegt hij, meneer, plotseling is er in Chicago. Je zit in Chicago, nee, dan is het goed. Ja? Mm-hmm. Maar ze hebben dus uitgevonden een algoritme om te traceren rare dingen. Ja? Nou. Ja, dit soort dingen. Ja, dus het kan. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk een oneindig gevecht. Ik las nou weer dat iemand uitgevonden had dat je... Op bepaalde Galaxy-modellen kon je zonder probleem, als je dan op een bepaalde website een stukje code zet, kon je het hele ding wissen. Ja? Handig. Ja? Ja, het is nu alweer... je kan nu een fix installeren inderdaad voor al die Galaxy's S3. Kan je nu downloaden. Dus de vraag natuurlijk net met al dat soort fixes of mensen dat ook doen. We hadden natuurlijk vorig weekend, of tenminste na de vorige podcast, hadden we dat in het weekend Microsoft die Internet Explorer gedicht heeft. Maar het is de vraag natuurlijk of iedereen zijn Windows Update heeft gedraaid. En de hackers van deze wereld gaan... Ging dat niet automatisch dan? Ja, maar niet bij iedereen, want niet iedereen heeft automatische updates aanstaan. Dus ik verwacht dat er nog een grote groep is die... Ja, die sommige mensen. Ja, want ik zie ze bij sommige mensen die hebben nog echt letterlijk 100 updates staan of nog meer. Die updaten gewoon hun computer nooit. Maar dat is natuurlijk een risico. Maar dat geldt ook voor deze telefoons. Er is natuurlijk een bepaalde groep steeds die niet zijn telefoon update. Een heel grote groep, denk ik, met telefoons. Ja, wat mij opviel was dat mensen helemaal in paniek raakten. Mensen die dus niks weten, die zeiden, nee, ik kan nou de komende week, ik kan niet internetten, want Explorer is niet goed. Ja. Nee, klopt. Ik heb zelfs mensen gesproken die aan de hand van berichtgeving hun computer een paar dagen hebben uit laten staan. Ja. Oh, heerlijk. Ja, goed. Rust. Nou ja, goed, zakelijk gezien is dat ook. Er zijn allerlei voorbeelden. Ja, er zijn dingen die fout gaan. Ik las ergens van Rijkswaterstaat. Die had een heel groot gebouw en daar rammelde iets op het dak. En ze dachten dat het fout was. Hebben ze het gebouw onderaan, bleek het later een rammelende, weet ik wel, dakdingetje te zijn. Hebben ze een half jaar dat gebouw leeg laten staan. Dus paniekreacties, die krijg je altijd. Ja. Maar goed, is er verder nieuws? In verlengde van dit nieuws, Java hadden we hiervoor natuurlijk. Er blijven altijd gaten in zitten. Onderzoekers hebben net ontdekt dat er in de huidige Java aan alle moderne versies een gat zit. Oracle heeft nog niet gereageerd. Dus de hackers zijn alleen ook. Het is echt, komt nu bij researchers vandaan. De hackers hebben voor zover we weten nog niet ontdekt waar het gat in Java zit. Maar er zit dus nog steeds weer. Nu zit er weer in Java een gat. Dus zo kunnen we door. Blijf bezig, ja. Nou, wat we ook hadden in hetzelfde trant als wat jij zegt over Rijkswaterstaat, is dat er een grid gehackt is voor de stroom. Ik moet heel even kijken hoe ik dat boven water kan krijgen in mijn lijst. Ja, Smart Grid Control Software is hacked. En de Smart Grid Control Center die bestuurt de elektriciteitsmast. Jezus. Dan praat je over massa-energie. Ja. En als je dat fout doet en je zet 380 kV op een 120 kV dingetje, dan hoor je zo'n sissend geluid. Waarschijnlijk kan je wel de relaissen of de schakelingen zo zetten dat er hele groepen zonder stroom komen te zitten. Ja, ja. Dus ja, zullen we dat gaan meemaken een keer? Is het dan erg eigenlijk? Net als wat ik zei, is het eigenlijk erg dat er af en toe zo'n excess is als zo'n feest? Moet je dat eigenlijk... Nou ja, goed, we kunnen alles op afstand bedienen, dus ook alles op afstand verinnueren, krijgen. En dan moet je allemaal firewalls. Daar heb ik overigens weer deze week een interessante ervaring. Ik had van Sitecom een cameraatje gekocht en die zou je dan overal kunnen doen. Op de doos stond niet dat daar problemen zou mee zijn, dat kon je allemaal zo aansluiten. Nou, als je het openmaakt, blijkt dat vooral goed werkt als je ook een Sitecom routertje hebt, maar met andere routers dus een probleem. Want wat moet je doen? Je moet poortje 80 openzetten, ja? Mm-hmm. Nou, ik ben eens gaan kijken bij die mensen, die hebben e-mails gestuurd. En die geven dus op een gegeven moment gewoon keihard toe van ja, dat zeggen we maar niet. Maar want het is veel te moeilijk en allemaal verschillende dingen. En dan zoek ik het zelf maar uit. Ik zeg, hallo, je krijgt dat ding terug, want dat pik ik niet. Ja? Dat ik een apparaat koop waarvan wat in gewoon niet werkt. Ja, goed, uiteindelijk ben journalist, dus hebben we hem teruggebeld. En we zijn uren bezig geweest. En uiteindelijk is die router naar de klote geholpen. Want we hebben niet alleen poort 80 opengezet, maar poort 80 was ergens voor gereserveerd. Dus dat ging allemaal fout, ja. Dus nou moet ik weer een nieuwe router hebben, weet ik geen internet. Ja. En dan gaf die man het toe. Hij zegt, daarom doen we het niet, want dat geeft alleen maar gezeik. En toen vroeg ik, hoe kunnen jullie nou in de toekomst met IP6, en mijn wasmachine, mijn koelkast, al dat soort dingen, dat gaat toch allemaal problemen geven. Daar moeten ofwel een nieuwe generatie routers voor komen, ofwel zeer uitgebreide aanwijzingen hoe je dat dan moet doen. Nou, het is sowieso als IPv6 tot aan je huis gebracht wordt door je provider, dan heb je geen NAT routing meer. En NAT routing beveiligt een heleboel mensen tegen ellende. Je kan dus hebben dat het gewoon dan maar allemaal helemaal open staat. Dus dan krijg je weer, je krijgt weer tijdelijk dat er veel te veel open staat. Oké, dus daar kunnen we nog een heleboel problemen en al die mooie verhalen over de toekomst, dat het gaat allemaal gebeuren. Of die beurzen, dat zie je. Ik heb van de week weer Ik denk eerlijk gezegd dat de providers nog een poosje tot aan je huis IPv4 blijven draaien, maar misschien verderop IPv6. Want dat kan. Nou, Martin, weet je wat ik denk? Met IPv6 heb je per aardbewoner meer IP-adressen dan er nu totaal IPv4 zijn. Ja. Dat betekent dat er zo verschrikkelijk veel IP-adressen zijn, dat als jij op zoek wil gaan naar een IP-adres waar achter een computer hangt die niet helemaal goed dicht zit, ben je zo verschrikkelijk veel tijd kwijt. Mm-hmm. Om die te vinden. Nu draait ze natuurlijk gewoon een of andere scan op een netwerk. En dan is er altijd wel een IP-adres wat je te pakken hebt. Maar als er straks zo verschrikkelijk veel IP-adressen zijn, is het heel erg moeilijk om iets te vinden. Of moeilijk, het gaat gewoon heel veel tijd overheen tot je een keer het geluk hebt dat je een PC te pakken hebt waar iets mis mee is. Dus ik denk dat het allemaal wel zal meevallen met als we overstappen op IPv6, dat we dan met een heleboel onveilige systemen komen te zitten. Een soort obfuscated security, dat je gewoon je security zit in dat je niet gevonden wordt. Ja. Dat, maar goed, ik weet het de veiligheid. Jongens, we praten alleen maar over de veiligheid tegenwoordig. Wat mij opviel is dat Talpa deze week heeft een gamebedrijfje gekocht. Ik moet nog even vragen hoe het was. Hoe heette die game, jongens? Dat bedrijfje wat Talpa gekocht heeft? Ja. Nou ja, goed. Het stond in de krant. En ik praat hier met mijn zoon. Die is van Little Chicken Game Company. En die vertelde me dat dat allemaal helemaal past in de trend van de media, van de grote media, de omroepen zijn allemaal erg bang. En die zijn allemaal second screen. Iedereen wil naar second screen. Second screen wil zeggen dat je een klein handcomputertje of een lab, hoe heet het, een padje of een smartphone in je hand hebt. En dat gebruikt als additioneel device om op je grote scherm te kijken. Dat wil zeggen dat als je bij sport uitslagen, dan kan je even kijken wat, of hoe die vent vorig jaar gescoord heeft. Of even naar het weerbericht kijken ondertussen. Of zien wat op de andere netten zit. En zo, dat soort dingen. Second screen, dat is de trend. En daar gaan ook games voor komen. Mm-hmm. En daar heeft Talpa dus nu... Maar is die trend zo populair? Je ziet natuurlijk op televisie altijd kijken op weet ik veel. Als je tenminste een televisieprogramma kijkt, zitten tegenwoordig ook verwijzingen inderdaad. Van wilt u weten... Nou, ik ga je even Michiel geven. En ik ga je vertellen waarom second screen een populaire trend is hier. Mooi. Dat is pas nou, dynamisch. Ja, dat is pas dynamisch. Nou, dat is, hallo, met Michiel. Martin. En Bart. En hi. Ik was daar in de podcast aan het halen. Maar vertel. We zijn nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar... of trends in gaming. Of, even kijken hoor, ik hoor daar... Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Maar kijk, als je in gaming en het gaminglandschap in Nederland in het algemeen bekijkt, zie je heel veel dat traditioneel worden games gemaakt als entertainmentproducten en we zien steeds meer dat games worden ingezet in de... Ja, kan je me horen? Ja, ga door. Games worden ingezet in de medische wereld, in educatie, in dat soort zaken. Mm-hmm. Aan de televisiekant, wat natuurlijk op zich een vrij traditionele wereld is, dat weten we allemaal. En hoe maak je televisie interactief? Dus het hele second screen verhaal wordt steeds interessanter. Nou, en wat is de meest pure vorm van interactiviteit digitaal? Ja, dat is games, videogames. Dus het feit dat een Talpa, een John de Mol zegt van ik ga zo'n acquisitie doen en ik koop een gamebedrijf die gameformats heeft. En dat zou op zichzelf staan, zou dat een heel goed huwelijk kunnen zijn. Ik bedoel, zeker bij formatontwikkelaars en iets wat schaalbaar is. Want dat is natuurlijk waar een bedrijf als Talpa naar kijkt. Mm-hmm, maar heb je daar cijfers over gezien dan, dat dat ook nu op dit moment, of is dat de bedoeling van is het een technology? Nou, wat ik vanuit eigen ervaring weet met de Animals en andere broadcasters, die al jaren met partijen als ons praten over van hoe kunnen we gaming inzetten? En iedereen zoekt daar een manier om games in te zetten en dat ze daar ook wat aan kunnen verdienen. Mm-hmm, want Animals is speelgames, toch? Speelgames is, die zijn wel gekocht. Joop van den Ende heeft daar een deelname in. Mm-hmm. En speelgames, zij bieden gameportals aan. Dus daar zitten allerlei spelletjes op. En dat is gewoon een mediabedrijf. Die hebben gewoon enorm veel bereik. En dat is wat anders dan een broadcaster die zegt van ik ga iets anders met mijn content doen. En daar heb ik een game developer voor nodig. Qua cijfers, je ziet wat ze dat in Amerika doen. Dat begon met hele, wat we ook in Nederland doen, hè. Een beetje foto en een beetje En ja, men zoekt toch echt, en ook met smart TV's, want vroeger had je natuurlijk gewoon een tv en dan alleen een telefoon en een iPad. Maar het feit dat op smart TV's, ja, het feit is ja, in een gameshow echt een mededeelnemer kan zijn. Ja, ik bedoel, dat is geen televisie meer, dat is natuurlijk gewoon een pc met een internetverbinding. En ja, dat gaat die wereld wel openbreken. En men denkt dat nu, zeg maar, dat hele smart TV, zeg maar, echt een beetje in een soort volwassen fase komt. Dat wel eens dit zou wel eens de stap kunnen zijn. Dat ja, televisie en gaming echt bij elkaar komt. Ja, ja, dus dan hoef ik niet meer dom naar Lingo te kijken, maar dan kan ik zelf meedoen. Dan zou je zelf mee kunnen doen. En er zijn natuurlijk nu wel onderzoeken waarbij ze zeggen van ja, weet je, waar ligt je concentratie? Zo ligt dat nu bij je iPad of bij je televisie. Ja, dat zijn dingen die wel bij elkaar moeten. Kijk, er zijn ook concepten waarbij ze zeggen van god, als ik nu tv kijk, als ik het sociaal doe, dan zitten wij met elkaar op de bank televisie te kijken. Maar waarom zitten wij niet met elkaar, zeg maar, als jij in Amsterdam zit en jij zit in Haarlem en ik zit in Amstelveen, waarvoor kunnen wij niet tegelijkertijd voetbal kijken? En als ik gewoon op die smart tv zit allemaal een webcam, dan kijken wij met z'n allen naar hetzelfde programma. Kijk of dat een goed idee is in tweede. Maar dat zijn in ieder geval wel mogelijkheden die wat verder gaan dan nou ja, goed, waar we nu zijn. Want nou ja, dat second screen was eigenlijk een soort eerste stap. Maar ik denk echt dat smart TV en gaming, participatie, ja, en daar komt natuurlijk op een gegeven moment een verdienmodel bij. Ik bedoel, we zien in Facebook games met wat we freemium modellen noemen. Dus het spelen van het spel is gratis, maar wil je progressie maken, iets kopen, daar betaal je voor. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je dat ook met een interactief televisieprogramma kan doen, nietwaar? Mm-hmm. Want ja. Moet een Talpa daar zelf een developer voor inhuren? Is het niet handiger om gewoon een hele grote partij daarvoor te benaderen en zeggen van laten we samen wat gaan verdienen? Nou, kijk, als je het hebt over grote partijen, dan heb je het of over publishers of over hele grote. Dan heb je het over Ubisoft, Electronic Arts. Mm-hmm. Dat zijn hele grote bedrijven, maar die zitten in een hele traditionele markt. Dus die gaan puur voor de console en de spelcomputers. En het aantal bedrijven, het aantal grote bedrijven dat echt, zeg maar, op volwassen manier met tv en gaming bezig is. In mijn optiek zijn dat niet hele grote bedrijven. Dus het feit dat zij een participatie nemen in een Nederlands gamebedrijf, ja, dat is interessant. Ik bedoel, dus wat dat betreft is het vrij nieuw. Het geeft ook kans voor developers. Alleen dat zijn, het is niet dat daar een soort industrie is. Het is ook niet dat Electronic Arts zegt van oké, daar gaan we de focus op leggen en we gaan in Amerika met NBC gaan we dat doen. Dat staat echt nog in de kinderschoenen. Nou ja, goed, en Talpa is natuurlijk wat dat betreft een bedrijf wat qua maturity level en volwassenheidsfase de 20 stappen verder is dan, zeg maar, nou ja, de game-industrie in Nederland. Mm-hmm. Ik bedoel, de game-industrie in Nederland is, daar werken 4.500 mensen, is nou ongeveer 8 jaar een beetje actief. En we reizen met dat hele clubje naar al die gamecongressen en dat soort dingen. Dus dat is nog een, laten we zeggen, ik wil niet, dat staat ook nog enigszins in de kinderschoenen. Dus dit soort combinaties die gezocht moeten worden vanuit Talpa. Het is niet dat, en voor hun is het natuurlijk een hele goedkope instap, laten we wel wezen. Ik bedoel, want stel als een hele grote gamepartij uit Amerika zou zeggen van nou, dat gaan we doen. Ja, dan heb je het over één project en deelname. En als formatontwikkelaar, ik bedoel, ik heb even niet op de radar wat voor bedrag erbij gemoeid is, maar dat zal relatief gezien wel meevallen. Mm-hmm. Ik denk dat het vanuit hun gezien een hele slimme move is. En zij hebben natuurlijk een bedrijf dat gaat om formats, zeg maar internationaal wegzetten. En zij moeten ook iets met die interactiviteit. Kijk, en iedereen probeert het. En het is ja, goed, waar ligt het kip met de gouden eieren? Ja, dat is wel zoeken. En ik denk dat het ergens ligt bij die smart TV. Alleen. Ja, en het is natuurlijk allemaal economisch gedreven. Want ik bedoel, hoe krijg je anders je televisieprogramma's ook gefinancierd? Ik bedoel, de retentie op commercials wordt minder, minder en minder. Dus je moet iets doen met die interactiviteit. Je moet zelfs kijken hoe je aan eindgebruikers wat kan verdienen. Nou ja, doe je dat achter een decoder in een soort pay-channel? Zeg je nou, zijn er ook via de mainstream kanalen andere modellen? Nou ja, en dat neigt dat in de gaminghoek ziet. Mm-hmm. En we weten allemaal dat, zeg maar, gaming ook. Ik bedoel, de grootste groep mensen die in Nederland spelletjes speelt, zijn zeg maar hoogopgeleide vrouwen tussen de 32 en 37. Dus alle Unilevers die al dat soort producten hebben, die zijn al heel erg bezig met online gaming. Maar kijk, het geeft dus aan dat gaming een massa doelgroep is. De game-industrie as a whole is bijvoorbeeld groter dan zeg maar de filmindustrie. Als je het vergelijkt met het aantal bioscoopkaartjes wat verkocht wordt, met het aantal games wat er verkocht wordt. Dus het is een massamedium. Ja, dus het is heel logisch dat die elkaar eens een keer gaan zoeken. En de gamingkant, dat groeit nog steeds. Daar wordt geld verdiend. Ja, en aan de broadcastkant wordt het natuurlijk op zichzelf, ik bedoel, daar weet ik de cijfers niet van. Maar als je de kranten leest, dan voel je ook wel aan dat dat niet een, dat is niet de grote groeimarkt, zullen we zeggen. Mm-hmm. Maar wat ik zelf dan nu afgelopen tijd heb gezien, wat mij ook een beetje verbaast, is dat in Engeland Doctor Who nieuwe series en zo uitkomen. En onwijs populair zijn. En in Nederland wordt dat helemaal niet ingekocht. Maar ook de BBC die laat gewoon games ontwikkelen. Doctor Who games. Die gratis te downloaden zijn door alle mensen in Engeland. En die maken dus om de serie Doctor Who maken ze een hele... Ja, een hele cult, zal ik maar zeggen. Ja, nou, dat is precies de business waar we ook in zitten. Maar dat is eigenlijk nog een... Dus dan heb je zeg maar het grote IP is of de film of de tv-serie. Nou, dan maak je dat online content. Dat is om tot aan te jagen. Maar die games die zullen gratis zijn. Mm-hmm. Maar het is nog... De volgende stap is natuurlijk van oké, hoe komen die twee nog een stap dichter bij elkaar? En nou is een film kijken of een serie kijken wat anders dan gamen. De een is passief en de ander is actief. Dus dat zijn toch twee andere beestjes. Maar ik denk dat in het geval wat we nu zien bij die Doctor Who in Engeland, dat het echt elkaar versterkt. Ja, nou ja, dat is het hele idee van een cross-mediale aanpak. Überhaupt natuurlijk. Ik bedoel, dat is ook het hele idee met games en content in het algemeen. Je speelt een Facebook-game, dan dat doe je achter je PC. Vervolgens doe je het op je iPad, vervolgens doe je het op je iPhone. Vervolgens wil je het real life doen. En dat versterkt elkaar. Die synergie die daarin zit, ja, dat is dat maakt de ervaring intenser. En als het ervaring intenser maakt, ja, dan kan het ook economisch kan het slimmer zijn. Alleen deze manier om aan een film gaming te koppelen als, zeg maar, als promotiemiddel, dat gegeven is al... Dat is al 10 jaar oud. En daar is de BBC best ver mee. Die maakt daar ook gewoon serieuze budgetten voor vrij. Maar wat is nou de, zeg maar, een zeg maar het massamedium, zeg maar, televisie en formats als The Voice en dat soort dingen. Ja, hoe kunnen die echt nou meer waarde toevoegen door die interactiviteit met gaming? Ja, dat is echt een puzzel, zeg maar. En kijk, game shows bijvoorbeeld. Als broadcasters praten met gamepartijen gaan, dan hebben ze altijd, of het nou Jeopardy is, het is Rad van Fortuin, of het is... Denk, ja, we hebben zeg maar, dat zijn allemaal populaire programma's. Mm-hmm. Dat zijn letterlijk game shows. Ja, hoe gaan we dat bij elkaar brengen? Hoe gaan we die televisiekijker daarbij betrekken? Ik bedoel, vroeger werden natuurlijk bordspellen gemaakt. Maar goed, ergens zit die synergie. En ergens natuurlijk het moment dat je op dat moment al om 7 uur 's avonds eigenlijk helemaal geen zin hebt om te gamen. Misschien. Ik bedoel, het voordeel van de BBC-achtige aanpak is natuurlijk dat je gewoon kan zitten gamen op jouw tijdstip. Maar het spanningsveld zit natuurlijk. Als ik de film kijk en krijg ik een reclameblok. En wat ga ik in het reclameblok doen? Mm-hmm. Dat zie je bijvoorbeeld wel bij, zeg maar... Je hebt natuurlijk in heel veel televisieprogramma's dat ze even voor, zeg maar, de commercial break... dat ze even de quizvraag stellen. Er kan gevoot worden, interactief. Nou, dat zijn allemaal wel eerste stappen. Ja, en als er natuurlijk prijzen aanhangen, wordt het al spannender. Het weggeven van prijzen is natuurlijk altijd wel een soort... korte termijn manier om mensen erbij te betrekken, om ze aan boord te krijgen. Alleen om echt het succes te laten zien, ja, dan bedoel, als je 3,5 uur een film kijkt, dan zou het toch ook wel mooi zijn als je dan minimaal 3,5 uur bezig bent met de spelervaring. Mm-hmm. Kijk, iedereen is net zoals je kijkt naar de film Avatar. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Vind ik een fantastische film. Maar iedereen die ik sprak, die uit die bioscoop liep, die dacht, ja, ik wil ook naar Pandora toe. Ik wil dat ook beleven. Nou, als je ziet wat voor games daar worden gemaakt, dan denk ik, ja, dat is toch nog niet helemaal die beleving zoals in die film. Maar dat zou wel kunnen. Kijk, en virtual reality is natuurlijk gewoon een eeuwenoud principe. En je had bijvoorbeeld in de jaren 80 had je al virtual reality helden. Maar ja, die waren erg slecht en die illusie die was niet goed. Nou, er is nu bijvoorbeeld een virtual reality helm via een Kickstarter project gefinancierd, die echt het gevoel geeft dat je erin zit. Mm-hmm. Dus al die ideeën die er eigenlijk al, die misschien al 20, 25 jaar oud zijn, die kunnen we nu produceren. Het kan allemaal cross-platform, de techniek is toegankelijk. We kunnen dus de illusie, zeg maar, kunnen we goed maken. Dus ja, dit is het moment dat het echt gebeurt. En dan kijken of we allemaal traditioneel met een helm op de bank televisie gaan kijken en gamen. En kijk, dat is de vraag. Maar ik denk dat het wel dichtbij is, dichterbij dan ooit. En dat zie je ook, want de games worden ook veel groter, volwassener, gaat meer budget heen. Dan kan kijk, en het hele, ik weet niet of jullie wel eens van de term gamification hebben gehoord. Nee. Gamification betekent kortweg het gebruiken van game mechanieken en die leg je over het echte leven heen. Dus als jij in een game kan je bijvoorbeeld heel veel dingen sparen en kan je progressie. Nou, als je bijvoorbeeld een dagje naar de Efteling gaat en je kan dingen collecten, dan noemen we dat gamification. Het feit dat je, als je een spel speelt, dan heb je vaak een highscore. Hè? Zeg maar, bij heel veel bedrijven die een salesforce hebben, die gebruiken heel veel gamification technieken om hun leaderboard, om die progressie te laten zien. Mm-hmm. Of dat nou met medailles is, of dat nou ja goed, wat voor metafoor je ook gebruikt. Maar dat soort dingen, dus dat soort dingen komen ook uit de game-industrie naar andere plekken toe. Het is een interessante trend hoor, dat gamification. Ik bedoel, dat is of gaming in het algemeen. Kijk, in educatie, in de medische wereld, kijk, spelenderwijs leert men, zeg maar. Dat is bij mensen zo, dat is bij dieren zo. Dus ja, gaming is niet een apart beestje. Maar goed, wat we nu gaan zien is wat er uit de wereld van de videogames komt, dat gaan we op echte werelddingen. Ja, we zagen deze week voor het eerst zagen we een bedrijf Halloween, die maakt zo'n console, zal ik maar zeggen. Zo'n console wat je in je hand kan houden met een Android tablet erin. Het kost $500. En dan kan je dus, heet Wikipad. En dan kan je dus allemaal met een Wikipad in de gamen in de kamer. En is dat dan niet het meer waarschijnlijk scenario dan jouw helmen? Dat we allemaal. Dat is de vraag. Ik bedoel, je hebt hardcore gaming en je hebt casual gaming. Mm-hmm. En hardcore gaming, er zijn mensen die spelen shooters en er zijn mensen die een quiz spelen. En zeg maar, voor hardcore gamers, dus mensen die echt in een 3D-omgeving een shooter willen spelen of een adventure game, die willen er in zitten, zeg maar. Die willen naar rechts kijken en die willen gewoon Pandora zien. Ja, dus ik denk dat in zoverre een niche blijft, maar... Zo'n Wikipedia kan natuurlijk juist aan tv gekoppeld en voor de grote media heel goed werken. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, en dan nog heeft het alles wel te maken met de goede content en het... En dat is aan die kant is dat pionieren. Maar het feit dat een Talpa laat zien dat ze zeggen van nou, we beginnen dat serieus te nemen en we nemen een deelname in zo'n bedrijf. Ja, dat vind ik toch wel heel erg... dat hangt gewoon een beetje aan de lucht. Je ziet dat reclamebedrijven, je ziet dat heel veel bedrijven gewoon in één keer... Ik verwacht echt dat er gewoon vrij veel partnerships gaan ontstaan aan die kant. Ook omdat ze elkaar nodig hebben. Dus ik denk dat het een hele goede tijd wordt voor die Nederlandse game-industrie. Dus ik ben heel benieuwd wat voor samenwerkingen er nog meer ontstaan. Interessant. Nou, we zien jullie ook binnenkort wel weer terug. Als gekoppeld aan een game. Ja, er is... Ja, maar er is altijd ook in het leven iets, zeg maar, je kan eten of gegeten worden. En daar moet je altijd goed over nadenken, zeg maar. Mm-hmm. Onafhankelijkheid is ook belangrijk. Maar kijk, het is voor een gamebedrijf essentieel om uiteindelijk gewoon... je moet je brood gewoon over de landsgrenzen verdienen. En dat kan je gedeeltelijk op eigen kracht. En dat hoeft altijd niet altijd in een overname te gaan. Dat kan ook per project gaan. Maar dat is wel kritiek. Ik bedoel, ik denk dat er aan twee kanten daar een behoefte ontstaat. Dus het is een spannende tijd. Ja, ik zie inderdaad, wat ik net zei, zie ik bij de BBC een heel zo'n trend. Maar ik zie aan de andere kant, zie ik bijvoorbeeld dat er... blogs, of ja, hoe heet dat? YouTube hoe je games moet spelen en zo worden steeds populairder. Dus daar zit ook een soort groeiende factor. De Jockscast schijnt een of andere gigantische media te zijn waar de halve Minecraft-wereld naar loopt te kijken. Ja. Ik denk kijk, het is heel simpel gezegd. Als je bijvoorbeeld ziet, zelfs games van Zynga, Farmville, wat voor aantallen, dan gaat het niet zo heel goed momenteel met Zynga. Maar goed, op een gegeven moment is zo'n spelmechanisme van dat harvest een beetje uitgewerkt. Maar dat soort nieuwe games en social games, wat voor following die krijgen. En dat betekent ook dat mensen die daarover schrijven of die daar influencers in zijn, ja, die hebben die kunnen meer volgers hebben dan een CNN-journalist, om maar zeggen. Ja, maar wat ik bedoel is dan, Talpa kan dus ook een jokescast produceren. Meer om ook over games gewoon in het algemeen nog populairder te maken en dat allemaal naar elkaar toe te trekken. Dus wat dat betreft ben ik het met je eens dat er nog van alles mogelijk is. Ja, maar het is wel zo. Kijk, dat is op zich apart. Kijk, als je het hebt over, zeg maar, in de verslaggeving over games. We hebben Blemmo, die dat programma Game Kings al jaren heeft. En wat het goed doet. Maar het is niet dat daar 5 andere programma's bij gekomen zijn. Dus misschien is het wel de tijd, hoor. Maar het duurt een tijdje. Maar ik denk dat in de aankomende 2 jaar dat je hele aparte combinaties gaat zien. Nou, spannend. We gaan het zien. Ja. Hey, bedankt voor deze toelichting. Helemaal goed. Oké. Okay. Is Luc nog... ja, ik ga hem geven. Oké, hey, bedankt. Doei. Ja, mooie verhalen. Ja. Ik moet 1 ding vragen. Wat is het verschil tussen inline en online games? Online games. Je praat over inline games. Nee, browser games. Online games. Oh, online. Sorry, dat heb ik het verkeerd begrepen. Inline games, dat zijn waarbij je op een rij gaat staan en gaat dansen, zeker? Ja. Oh, dat zijn line dance games. Oké, okay, hallo, daar ben ik weer. Hi. Ik ga nog een keer... want ik was net... kreeg Daan niet in beeld, maar ik ga nog een keer even proberen. Wat hadden we voor de rest in het nieuws? Er zijn nieuwe processors op komst van AMD. Bart. Ja, dat blijft maar doorgaan natuurlijk. Ja, maar vooral kleinere, ze zijn toch wel meer aan het focussen ook op de mobiele dingetjes. Hè? Nou, het zal eens tijd worden. AMD heeft al een beetje de boot gemist daarmee, denk ik. Nou ja, ze komen nu wel echt met heel snelle dingen, lijkt het wel. Maar goed, dus ik weet niet of ze nog interessant zijn. Dit is de telefoon van daar. Ja, punt. Hi. Yo, iets later dan verwacht. Ik had het net al geprobeerd. Er is een kleine echo. Kunnen we daar nog wat aan doen? Ik hoor het, ja. Kom ik binnen? Je komt goed binnen, alleen ik hoor een heel kleine echo erachter door. Ja, jongens, ik ga eruit, want hier loop ik met de kleinkinderen. Doei, daar. Oké, hey, bedankt. Oké. Zo. Nou... Het is een beetje flauw, die echo, maar misschien kunnen we er net doorheen werken. Heb je een iPhone 5 gekocht? Ik ben er naartoe onderweg. Ik hoop dat ze hem nog hebben. Het duurt nog een half uur en dan heb ik er eentje. Oké. Maar er kwam wel krassen op die achterkant van je telefoon, hè? Hoezo? Ja, dat is van heel zacht aluminium gemaakt. Dus... Nah, joh. Dat gaat allemaal goed. Daar hebben ze toch condoompjes voor uitgevonden? Ja, daar moet de winst binnenkort vandaan komen uit de gadgets. Ja, en iedereen moet een nieuw kabeltje hebben. Ja, een nieuw kabeltje, een nieuwe hoes nu, want anders kras je achterkant. Nieuwe accessoires, nieuwe telefoon oplader, een nieuwe auto, car kit. Een nieuwe auto. Nieuwe auto erbij. Nieuwe auto, ja. Ja, die 7-seater van jou, dat is maar niks. Dat kan natuurlijk niet. Heb je besloten voor de 7-seater? Nee, toch? Wat zeg je nou? Je hebt toch niet besloten voor de 7-seater? Voor je 7-sits auto? Of de plug-in? Nee. Nee, gek. Oké. Okay. Nou, nog heel even over die chips. We krijgen dus hele snelle AMD-chips. Ik weet niet of ze veel te laat zijn, want volgens mij heeft Intel toch wel een redelijk grote markt. Maar Nou ja, we gaan het zien. De 4,2 gigahertz weten ze te bereiken. Dus dat is bijna, ja, bijna onmogelijk, zou ik wel zeggen, uit fysieke overwegingen. 3,3 gigahertz is meer de Intel limit. Nou, AMD gaat dus naar 4,2 en gaat nog meer snelheid eruit pushen. Dus misschien gaan ze daar wat mee winnen. Maar ja, als ze te veel succes hebben, zal Intel wel gaan schakelen, denk ik. Weet je wat ik altijd zo interessant vind? Ik heb natuurlijk vroeger nog wel contact gemaakt met het internet met zo'n modem. Mm-hmm. Toen zei iedereen, ja, dat is het snelste wat mogelijk is. Want de koperdraadjes, zo'n KPN, dat kan niet sneller. Mm-hmm. Alleen iedere keer blijkt dat het toch wel sneller kan, maar op een andere manier. We hadden natuurlijk ooit die CD-ROM-spelers, die op een gegeven moment op double speed, en toen quad speed, en toen 8, en toen 12, en toen 48 speed. En er was op een gegeven moment een limiet aan wat je een schijfje kon laten ronddraaien zonder dat het vervelend werd. Mm-hmm. Alleen toen bedacht is weer een andere truc ervoor. En ik heb hetzelfde idee een beetje met die processoren. Je kan natuurlijk niet oneindig de kloksnelheid blijven verhogen. Maar ja, goed, je kan dan wel weer meer cores in een processor stoppen en zo. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik eigenlijk helemaal niet meer, na al die jaren, totaal niet meer om kloksnelheid geef. Hoe zit het bij jullie? Nou, inderdaad, ik word niet heel. Als je mij 3,3 gigahertz in plaats van 2,8 geeft, dan ben ik niet. Dan denk ik niet, wauw, wat ben ik nu blij of zo. Dat komt waarschijnlijk. Ja, we hebben allemaal een computer natuurlijk, maar hoe snel is het processor die erin zit? Ja, het is inderdaad minder boeiend geworden. Maar wat we eerder al 3 podcasten geleden of zo over zeiden over Windows 7 installaties. Die kan je eigenlijk op een 4 jaar oude computer nog prima draaien. Want eigenlijk is er in 4 jaar weinig gebeurd. Op snelheid. Behalve dat het iedere keer een ander jasje krijgt. Daar ben ik heel benieuwd naar bij de nieuwe iPhone 5. Mm-hmm. Dat er heel veel dingen niet veranderd zijn. Ja, dat de processor power wel veranderd is. En ik zou niet eens weten of een 3GHz draait, die iPhone 5. Dus geloof ik een dual of een quad-core A6 of zoiets. Nou, dat zal allemaal wel. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd naar hoe snel hij voelt. Ja, maar je denkt dus dat je daar, dat de oude van snelheid, van het geeft er nog wat toe nu in de telefoon zit. En niet meer in de notebooks en de PC's. Ja, dat denk ik wel de schokkelste verandering geweest van de afgelopen 5 jaar of zo. Ja. Maar aan de andere kant zijn natuurlijk ook bedrijven bezig om snelheid overal en nergens te verbeteren. In 3D-spul. Ja. Google is op dit moment heel erg ook in nieuws op dat punt. Je moet maar een Robo-Hornet-test gaan doen, die is uitgegeven. Je kan de link vinden in onze itbende.nl, je listjes-site. Robo-Hornet kan je JavaScript-snelheid testen. Dus daar proberen ze mee. Natuurlijk, waarschijnlijk zal IE van Microsoft er wel slecht uitkomen. Waarom het nu heel gepromoot wordt door Google. Ik heb eerlijk gezegd zelf nog geen test gedaan met de Robo-Hornet. Maar je kan daar snelheid testen op doen. En we zagen dat nu Google komt met een nieuwe 3D-techniek, alhoewel nieuw. Maar hij zit, hoe zal ik het zeggen, hij zit volgens mij ook al in Chrome. En hij zit nu ook in Firefox, voor zover ik weet. Het is een... waar ik het over heb is de Pointer Lock JavaScript API. En daarmee kan je 3D games bouwen en andere 3D zaken doen op meer snelheid dan tot nu toe. Maar ook daar hebben we natuurlijk dan niet een nieuwe processor voor nodig, maar betere JavaScript afhandeling en betere technieken. Echte games draaien toch in character mode? Ja. Nee, je kan nu inderdaad, je kan nu een banaan. Ik zie hier een Banana Bread 3D shooter demo kan je draaien in Firefox 14 en Chrome. Dat bedoel ik. Maar er wordt dus wel op dat punt flink ontwikkeld. Hey, ik heb alles op de podcast niks gemeld over Rim, maar die is de hele, mijn hele nieuwsding staat vol met Rim-spul. Heb jij daar iets over gevolgd? Want ik heb het eerlijk gezegd allemaal aan de kant gegooid als oninteressant. Zal ik er iets over zeggen? Ja, vanmorgen kijk ik nog even op de tanktop van mijn auto en er staat inderdaad nog steeds op Powered by BlackBerry. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk niet zo goed met Research in Motion. En ze hopen dat het in 2013 BlackBerry 10, dat ze gaan redden. Ja, en ik heb de filmpjes gezien. Het ziet er heel mooi uit, BlackBerry 10. Mm-hmm. Alleen de hoofdrolspeler uit het filmpje is een dame met een kind op de arm. En die dame die typt een e-mailtje met één vinger. En ja, het gekke is dat ik mezelf niet zo herken in die dame. En ik denk dat het hele probleem van BlackBerry is. Dus ik zag ook allemaal stoere praten. We worden het nummer 3 van de wereld enzovoort. Maar ik begreep niet waar dat op gebaseerd was. Dus het klinkt een beetje als bluff. Ja, ik denk dat het gewoon too little too late is. Dat zijn mensen die... Ik ben aan het broeden op een open brief aan BlackBerry. Die ik ga publiceren op Daas weblog. Waarin ik schrijf wat ze hadden kunnen doen en wat ze nog steeds zouden kunnen doen wat mij betreft. Om mij terug te winnen als zakelijke gebruiker. Ik werk er nog steeds mee hoor. En ik ben er heel blij mee onderweg als ik op reis ga. Alleen het is, ja, ze zijn echt hun verstand kwijt, al heel lang. Dus ik wil ze wel wat pointjes geven over waar ze het wat mij betreft willen laten liggen. Mm-hmm. Maar ik zie het toch niet zo 1, 2, 3 goed komen. Dus het is een beetje zoals Nokia. Nou, ik zie het. Helemaal de weg kwijt. Nou, Nokia, het zou misschien nog wel eens goed kunnen komen, denk ik. Maar Rim twijfel ik over. Weet je, jongens, het zit in kleine dingetjes, hè. Gisteravond was ik met wat Android lekker aan het... Heeft tijdelijk geen bereik. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. Knal hier nou boven de lost their connection. You can try again shortly. Dat was een flinke... klappen. Hij was wel... Volgens mij was hij niet eens aan het bellen met zijn BlackBerry. Dus ik weet niet wat hij net over Rim wilde roepen. Maar we kunnen nog even nog een keer proberen. Ik zag trouwens dat Intel, een van die Intel-mannen heeft over Microsoft gezegd dat ze Windows 8 releasen voordat het klaar is. En dat is dan later weer teruggesproken, dat is weer tegengesproken door Intel later. Van dat is allemaal niet waar. Maar ik vond het wel interessant, omdat wij zelf ook al een half tot de conclusie komen dat Windows 8, dat je toch echt op Surface Pack 1 moet gaan wachten. Dat Intel het ook half officieel loopt te roepen. Even kijken, dat komt ook voor een deel omdat de Surface tablets natuurlijk geen Intel processor draaien. En mogelijk... Dat sommige wel. Je hebt twee uitvoeringen. Ja, maar er komt natuurlijk wat nijd uit vandaan bij Intel. Yo. Yo, je zegt toch niet wat over Rim terwijl je aan het bellen bent met een BlackBerry? Met een BlackBerry inderdaad. Oké. Okay. Je wordt afgeluisterd. Ja, je wordt afgeknepen, ja. Ja, wij zeiden net, Intel die had uitspraken gedaan dat Windows 8 nog niet klaar was. En dat hebben ze nu weer teruggetrokken. Maar ondertussen zijn ze ook niet erg blij dat de helft van een aantal Surface tablets geen Intel processors heeft van Microsoft. Microsoft heeft in zwaar water maar 2000 developers voor Windows 8. Is dat is wel nogal zorgelijk of niet? We horen toch altijd de roep van Microsoft developers, developers, developers. Maar het zijn er maar 2000 wereldwijd. Ja, de weg kwijt zijn, hè? Mhm. Geen interesse kunnen wekken bij developers voor Windows 8. Ja, bij Research in Motion geeft ze zelf $10.000 mm-hmm. aan ontwikkelaars die zich dan maar willen wagen aan het ter plekke platform ontwikkelen. Maar het probleem is, het is niet hip. Mensen doen het niet uit zichzelf. En het zit soms in kleine dingetjes. Gisteravond was ik lekker aan het flesje met wat Androids. En toen kwam ik erachter dat je in de Google Play Markt, zoals de Android Market vroeger heette, in die Google Play App Store van Android, kun je geen apps cadeau geven aan anderen. En dat lijkt iets heel kleins, maar het is iets heel groots. En Google is er nu mee begonnen, heel onlangs. Je kunt nu gift certificates kopen en die kun je dan inruilen om iemand een tegoedbond cadeau te doen. Mm-hmm. Die kan hij dan inruilen, dan kan hij daar apps van kopen. Die gift certificates zijn alleen maar in Amerika te kopen. Ja, dat soort gouden hoer. En denk ik, jongens, als er één ding is wat ze bij Apple goed bekeken hebben, is het wel om je creditcardgegevens bij stap 1 na het uitpakken van het apparaat te bemachtigen. Mm-hmm. En om je met liefde van al die miljarden van je geld af te helpen. Nou goed, maar de Google Play Store is al bij heel veel mensen hangen daar niet hun creditcard aan natuurlijk. Dat is ook een van de problemen waarom mensen zeggen, ja, ik ontwikkel liever voor de Apple, want dan daar kunnen we nog wat verdienen. Eigenlijk is het. Ja, maar wat ik bedoel, het is goed dat ze de instroom van die markt laagdrempelig houden. Mm-hmm. Alhoewel dat toch op een gegeven moment betaald zou moeten worden, dat is het idee, want van niks rood schoorsteen ook niet. Maar stel dat je wel een creditcard gekoppeld hebt, stel dat ik jou een app van 1,5 euro cadeau zou willen geven, dat kan niet eens. Weet je? Dus de beleving van die grote merken, van hun eigen ding, dat is soms ook niet helemaal in lijn met wat ontwikkelaars of wat gebruikers willen. Zo bedoel ik het. Zoiets elementairs als iemand een cadeautje geven. Ja, terwijl wij net zeiden, je moet prijzen uitreiken op gameshows en weet ik veel wat. Het is natuurlijk zo dat het heel wijs is om op televisie aan televisiekijkers een app cadeau te doen die ze alleen kunnen installeren als ze de weet ik veel wat code hebben gekregen. Dus ja, wat ik bedoel is, als je dus, hoe zou ik het zeggen, als je het makkelijk maakt voor mensen om hun geld uit te geven. Ze moeten het eerst willen, maar stel dat ze het willen en het is dan makkelijk, dan zul je zien dat die markt ook veel dat het geld geen veel sneller ronddraait. En als het geld veel sneller ronddraait, dan wordt het vanzelf een interessante platform om voor te ontwikkelen. Ja, en dat denk ik zeker. Maar ja, je gaat. Als RIM kan je toch ook niet gaan zeggen van nou, we gaan nu een betaald, we gaan alles op dat punt vastzetten. Of je moet inderdaad ook stimuleren dat je altijd je creditcardgegevens erin in jast. Maar hoe doe je dat? Een van de redenen waarom ik graag de andere toestellen dan mijn BlackBerry gebruik, is omdat overal die gegevens gekoppeld zijn. Ook aan mijn BlackBerry is een creditcard gekoppeld. Mm-hmm. Alleen het is altijd zo'n oude hoer. In die nieuwe iOS 6 kan je met één drukknop kan je in één klap al je applicaties updaten zonder dat je je wachtwoord hoeft in te toetsen voor applicaties die je al eerder gekocht hebt. Dat is handig. Dan staat de update knop om alle apps in één keer te updaten op de iPad. Aan de andere kant dan op de iPhone, dat is dan wel weer heel raar. Voor een bedrijf dat altijd zo pocht over een user interface. Mm-hmm. Maar het is daar in ieder geval makkelijk. Waar ik nu altijd een beetje kriegel van word, is als al die gegevens bekend zijn en het toch iedere keer heel ingewikkeld en heel moeilijk is om het voor elkaar te krijgen. En dat betekent dan dat het dus in een minder interessant platform is A om te gebruiken en dus ook B om voor te ontwikkelen. Maar heeft BlackBerry natuurlijk op security gebied alles ongeveer 100 keer zo goed gedaan als de rest. Maar op dit punt. Op dit punt zouden ze natuurlijk wel eens iets kunnen verbeteren en daar misschien ook markt te kunnen pakken. Want inderdaad is het natuurlijk eigenlijk, als je erover nadenkt, wel vrij makkelijk om dat te verbeteren. En ook te zorgen dat je die creditcardgegevens in handen krijgt. Die geven ja, Google Play is toch constant in ontwikkeling. En die gift certificate is iets wat pas heel recent is toegevoegd. Mm-hmm. En ik denk ook dat je binnenkort ook... dat het internationaal is. Ja, ik denk dat je ook binnenkort dingen aan elkaar kan ook kunnen doen. Ik bedoel, iedereen kijkt toch naar elkaar wat iedereen doet. En als het aanslaat, dan wordt dat toch meteen heel druk gekopieerd. Ja, er zit natuurlijk ook wat in de btw-tarieven. En we hebben natuurlijk 1 oktober gaat alles hier naar 21%. Je hebt overal mee te maken als je natuurlijk van het ene land naar het andere land gift certificates gaat geven. Dus misschien is het gewoon ook gewoon ingewikkeld. Nou, nee, maar wat een onzin. Natuurlijk niet. Het is wel heel simpel. Bij Apple kan je alleen maar een cadeautje geven in je eigen App Store. Zo. Dat is dan wel weer jammer. Mm-hmm. Maar daar hebben ze in ieder geval over nagedacht. Als ik nou jou een tegoed wil geven voor 10 euro en ik betaal daar 10 euro voor, dan krijg jij dat toch gewoon het equivalent van in jouw dingen. Of al zouden ze het beperken tot het land waar je woont. Ik bedoel, maar doe er iets mee. Als het makkelijker wordt voor mensen om geld uit te geven, ja, dan komt de populariteit voor het ontwikkelplatform vanzelf. Maar bij Blackberries. Ja, maar toch moet je daarover nadenken, over die cross-country. Je kan natuurlijk wel zeggen, we doen het alleen binnen het land zelf. Maar ook dat is natuurlijk, moet je communiceren. Als gebruiker zou ik het fijn vinden, omdat ik niet op een eiland woon, zou ik het fijn vinden om ook buiten mijn eigen App Store cadeaus te kunnen geven. Mm-hmm. Dat kan dan niet, maar ik kan in ieder geval wel binnen dezelfde App Store cadeaus geven. Ja. Dus het mag best in stappen, het hoeft niet meteen helemaal goed. Alleen als we bijvoorbeeld bij Research in Motion zouden zeggen, we hebben zo'n veilig platform dat niemand het meer wil gebruiken, want daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dan staan we de beheerders toe om met allerlei waarschuwingen en checkboxes en ik ga ermee akkoord, vinkjes, om dat wat te versoepelen. Nou, dan wordt het voor de gebruikers makkelijker. En als het voor de gebruikers makkelijker wordt, dan willen ze liever een BlackBerry dan een iPhone. En dan wordt het voor de ontwikkelaars interessanter om ervoor te ontwikkelen. Maar je kunt niet geld geven aan ontwikkelaars en zeggen, ga jij eens een app ontwikkelen? Zo werkt het niet. Ze hebben nooit genoeg geld om het aantal ontwikkelaars dat voor iOS ontwikkelt geld uit te keren. Mm-hmm. Geld voor Microsoft, en geld voor Research in Motion ook. Dus het geheim achter die populariteit is dus niet dat er geld gegeven wordt, maar dat het platform aan zich sexy genoeg is om te ontwikkelen. Ja, en dat er een soort stabiliteit van uitstraalt. Want je wil als app maken die op zijn zolderkamer een heel weekend een app heeft gemaakt, wil je niet na een half jaar weer een heel weekend diezelfde app fixen. Er mag wel vooruitgang zijn op het platform, maar het moet ook niet de kosten gaan van ouder. En ik vind dat ze dat bij Apple heel knap doen. Ja. Nou, dat is een heel grote kracht die niet iedereen goed inschat. We zien nu trouwens bij Apple ook iets, bij Google ook iets raars. En jij bent natuurlijk onze Google Apps man. Maar is het niet te vroeg om Doc, XLS en PPT af te schaffen? De helft van de mensen zit nog niet eens op Google Docs. Dus per 1 oktober kan je niet meer .doc, .xls en .ppt downloaden. Ja. Ja. Wat is dat? Nou ja. Je hebt toch nog wel genoeg docs. Wil dat zeggen dat ik al mijn oude docs die ik lokaal heb staan niet meer mag bewerken met Google Docs? Ja, goed. Wat ik net zei over die processorsnelheid. Ik weet dat ik in mijn MacBook Air een Intel i7 processor heb en daar stopt het ook. Daarvan zeg ik ook, nou ja, als je geen .doc of geen .doc, geen XLS meer kan downloaden, nou, boeiend. Er is een Google Cloud Connect knop die je in je Word en in je Excel kunt krijgen. En daarmee kun je documenten maken in de Word en in de Excel zoals je al jaren gewend bent. Mm-hmm. Alleen daar gebruik je de Google-omgeving alleen als opslag voor de documenten. En het leuke van die knop is dat als je op twee computers tegelijkertijd hetzelfde Word-document opent, de veranderingen die je op de ene computer maakt, die zie je op de andere. Daar zorgt dan de Cloud Connector voor. Mm-hmm. Dus dan heb je eigenlijk het beste van twee werelden. Je hebt het beste van Google en je hebt het beste van Microsoft Office. En met dat soort oplossingen, ja, zit volgens mij niemand meer te springen om oude bestandsformaten. Oké, dus ik moet mijn docfiles in een oude Word openen die ik dan heb. En die moet ik dan via die connector moet ik dan communiceren met Apple en met Google. En dan heb ik helemaal geen last. Het moet niet, maar het zou kunnen. Dus mm-hmm. De tijd dat je op een machine een blaadje erin draait en het ging typen, en het dan alleen maar naar buiten kon op het moment dat je het ging kopiëren of zo. Ja, goed, aan de andere kant zeggen we net van je moet je API's in de lucht houden en je moet zorgen dat alles blijft. En nu gaan we op 1 oktober .doc uitzetten. API's en .doc en .docx, ik bedoel de hele wereld stond op zijn achterste benen toen Microsoft aan het .doc extensie ging tornen. Mm-hmm. Weet je, of we dat nou weer, wat heet die x daar en noem het allemaal maar. En nu gaat de .doc weg. Ja, ik denk dat het gewoon met veranderingen, met uitverseren van oude troep te maken heeft. Weg ermee. Oké. Okay. En al die nieuwe standaarden, ODT en Open Doctor en allerlei andere initiatieven. Uiteindelijk bepaalt de markt, bepalen de mensen, de eindgebruikers, of iets wel of niet aanslaat. En ze zullen er een goede reden voor hebben om de stekker eruit te trekken. En anders dan komt er wel protest en dan moet het weer terug. Maar ja, er zitten ook nadelen aan en laten we dat niet vergeten. Ik bedoel, anders dan alleen maar dat we het al 100 jaar gebruiken. Zijn er natuurlijk ook nadelen aan. Het is geen perfecte bestandsformaat of zo. Voor zover er nog bestandsformaten nodig zijn. Mm-hmm. En mag ik nog even iets logisch roepen? Sorry? Je viel heel even weg. Mag ik even iets roepen wat heel low-tech is? Ja, come on. Ik heb een dienst ontdekt en die heet otherinbox.com. Andere inbox.com, maar dan in het Engels. Mm-hmm. En ze hebben twee diensten. Ze hebben een unsubscribe dienst en ze hebben een message finder. De unsubscribe dienst is een dienst die je kunt gebruiken om e-mails die technisch gesproken geen spam zijn, omdat je er ooit wel voor hebt aangemeld, maar waarbij je het moeilijk vindt om je ervan af te melden. Daar kun je, je krijgt een mapje in je Outlook of in je Google. Dat heet unsubscribe en alle e-mails die je daar opgooit, dan gaan zij achter de schermen je van afmelden. Dat is heel aardig. Oké. Okay. Dat is één. Stop. En de andere, de Message Finder, is een dienst, ook van otherinbox.com, waar een app voor bestaat. En daar heb je iets van 9 icoontjes op je iPhone, van verschillende categorieën, belangrijke berichten. En zij indexeren je inbox en zij zorgen ervoor dat je e-mails op thema heel makkelijk tevoorschijn kunt toveren. Reisschema's, wachtwoordbevestigingen, dat soort grappen. Oké, okay, nou we gaan allemaal kijken. We zijn aan het. Bart begint te wippen op zijn stoel. Het is ook een beetje het eind van de podcast. Ja, iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Ja, tot volgende week.